الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه آمين. أنه قال كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل العلم وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله تبارك وتعالى رب زدني علما باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين وراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہاں سے کتاب العلم شروع ہو رہا ہے اور اس حصہ کتاب میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ احادیث شریفہ جمع فرمائی ہیں جن سے علم دین اور علم شریعت کی اہمیت اور اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور اس سلسلے کا پہلا باب ہے جس میں علم کی فضیلت کو بنیاد بنا کر دو آیتیں ذکر کی ہیں ترجمۃ الباب میں اور پھر ایک حدیث سے اس کی تائید اور اس کی تشریح بیان کی گئی ہے. جو دو آیتیں فضیلت علم کے بارے میں ہیں اس میں سے پہلی آیت ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی ایمان والوں اور ایمان والوں میں بھی خاص طور پر وہ حضرات کے جن کو علم دین نصیب ہے ان کے درجات اللہ تعالی نے بلند فرمائے ہیں. گویا میدان حشر میں ان کو اونچے درجات پر بٹھایا جائے گا اور جنت میں اعلیٰ درجات ان کو نصیب ہوں گے جن کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے. اور یہ علم ظاہر ہے کہ دنیاوی علم نہیں ہے بلکہ علم شریعت ہے، جسے لے کر حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور جس کی تکمیل سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی پر ہوئی، کہ جس کو اس علم کا حصہ نصیب ہو جائے اس کے لیے رفع درجات کی بشارت قرآن پاک میں دی گئی ہے. تو اس سے فضل علم ثابت ہوا ہے. اور دوسری آیت جو ذکر فرمائی ہے وہ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ آپ اس طرح دعا مانگا کیجئے کہ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے. حضرات شارحین فرماتے ہیں کہ اس سے فضیلت اس طرح معلوم ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں بھی اضافے کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف علم میں اضافے کا کہ دعا کا حکم دیا ہے. یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ یہ علم باعث شرافت ہو، باعث فضیلت ہو، باعث رفع درجات ہو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم سب کو بھی اپنے علم میں اضافے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اسی سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت ہمیں نصیب ہوگی. اس کے بعد پھر ایک باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے کسی گفتگو میں مشغول ہو اور درمیان میں کوئی آدمی آ جائے اور اس سے کوئی سوال کرنے لگے، تو اس سائل کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے، ادب کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے، تو اس بارے میں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کا ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے گفتگو میں مشغول تھے، ان کی طرف متوجہ تھے، گویا یوں سمجھیے انہیں سبق پڑھا رہے تھے. اسی درمیان میں ایک دیہاتی شخص آ گئے اور دیہاتی حضرات کو زیادہ ادب سلیقے کا پتہ ہوتا نہیں، سلیقے مند آدمی ہوتے تو وہ پیغمبر علیہ السلام کو مشغول دیکھ کر خاموش بیٹھے رہتے، جب آپ فارغ ہوتے تو آپ سے سوال کرتے، لیکن چونکہ وہ دیہات کے رہنے والے زیادہ ادب سلیقے سے آگاہ نہیں، انہوں نے آتے ہی سوال کر دیا اور سوال یہ کیا کہ حضرت قیامت کب آئے گی، ایک دم سے سوال کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پیغمبر علیہ السلام کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس پر. تو صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام اس سائل کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، ایسا لگا گویا کہ آپ نے اس کی بات سنی نہیں. عباس صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید حضرت کو اس کا سوال کرنا ناگوار گزرا, کہ یہ سوال کرنا نہیں چاہیے, اور بعض صحابہ یہ سمجھے کہ شاید حضرت نے اس کا سوال سنا ہی نہیں اس لیے آپ متوجہ نہیں ہوئے. بہرحال آپ بات چیت کرتے رہے. جب وہ پہلی بات پوری ختم ہو گئی, اب آپ نے سوال کیا, کہہ رہے وہ جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ تو اب وہ دیہاتی صاحب کھڑے ہوئے کہ جی میں ہوں, اور اب آپ نے ان کے سوال کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں اس وقت قیامت کا انتظار کرنا. امانت کے اندر خیانت ہونے لگے, امانت کی ادائیگی میں لوگ کوتاہی برتنے لگیں, امانت کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے, تو جو تم پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی, تو جواب یہ ہے کہ قیامت اس وقت قریب آئے گی جب ساری دنیا میں امانت کی بے وقتی ہونے لگے گی, تو قیامت بالکل قریب آ جائے گی. فانتظر الساعة. تو دیہاتی صاحب نے پوچھا کہ حضرت امانت ضائع ہونے کا مصداق کیا ہے, اس کی بھی آپ وضاحت فرما دیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نااہل کو کسی ذمہ داری پر بٹھا دیا جائے تو سمجھ لو کہ امانت ضائع ہو گئی, اور بس اب قیامت آیا ہی چاہتی ہے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جو آدمی ناکارا ہے, نااہل ہے, نالائق ہے, نامعقول ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے, اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, استعداد نہیں ہے, لیکن محض اپنے تعلقات کی بنیاد پر, ذاتی مفاد کی بنیاد پر, محض رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو کسی ذمہ داری پر بٹھا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ نظام تو خراب ہونا ہی ہونا ہے. نظام باقی کب رہ سکتا ہے؟ جب ذمہ دار حضرات ایسے ہوں کہ جو ذمہ داری اٹھانے کی اہلیت رکھے, ان کے اندر صلاحیت ہو, استعداد ہو, شرائط پائے جائیں. اگر ان چیزوں کا لحاظ کیے بغیر ذاتی مفادات کی بنیاد پر, محض پارٹی بندی کی بنیاد پر نااہلوں کو ذمہ داری دی جائے گی تو قیامت آنی ہی آنی ہے. فانتظر الساعة. تو اس سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ استدلال فرما رہے ہیں, اور استدلال اس طرح ہے کہ ایک تو نصیحت سائل کے لیے ہے کہ وہ جب آئے تو ایک دم سے سوال نہ کرے بلکہ انتظار کرے. پہلے عالم صاحب اپنی پہلی مصروفیت سے فارغ ہوں تب آپ اپنی بات رکھیں, یہ آداب میں سے. اور دوسرا ادب مسئول عنہ کے بارے میں, وہ عالم جس کے پاس ایک آدمی طلب لے کے آیا ہے, اگر وہ کسی بے سلیقگی کا اظہار کر دے تو اس پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے, بلکہ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ اسے تنبیہ بھی ہو جائے اور وہ ہم سے اس کے دل کے اندر بہت بھی پیدا نہ ہو. چنانچہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھا. ایسا نہیں کیا آپ نے کہ اس نے جب سوال کیا تھا تو آپ جھڑک دیتے کہ سلیقہ نہیں ہے, ابھی میں ایک کام کر رہا ہوں, تم آگے سوال کرنے بیٹھ جاؤ. کوئی ڈانٹا نہیں, ڈپٹا نہیں, کچھ نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ وہ محروم رہ جائے, جب آپ فارغ ہوئے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے. یہی طریقہ علماء کا ہونا چاہیے کہ کوئی عامی آدمی ان کے پاس آئے تو ان کے لیے ان کے دلوں میں ان کی شفقت ہونی چاہیے اس عامی آدمی, اور اس کی اصلاح اور اس کے دینی اعتبار سے مطمئن کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھلایا ہے. اور اس واقعے سے جو حضرت نے باب قائم کیا کہ من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل, یہ پوری طرح ثابت ہو گیا کہ آپ پہلے سے مشغول تھے, سائل نے سوال کیا, آپ نے گفتگو پہلے پوری کی, پھر اس سائل کا جواب دیا. اسی سے یہ بھی مسئلہ نکالا گیا کہ اگر کسی کے پاس استفتاء آئے ہوئے ہیں اور اسے فتویٰ لکھنا ہے تو جو پہلے آئے ہوئے ہیں ان کو پہلے لکھے, جو بعد میں آئے ان کو بعد میں لکھے, الا یہ کہ کوئی عذر ہو تو بات الگ. جو الاول فالاول, جو پہلے سے ہیں ان کا حق زیادہ ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اشتغال بالحدیث کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین میں مرتے دم تک اسی مشغلے میں لگے رہنے کی سعادت سے بہرور فرمائے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.